قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. أسمع أبو محمد نني كم سكية بابا يانغ ونسيما وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة زوات وبدع وكشف وات وحديث. وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. نعلامة زوات وبدع وزوشي وكشف وات وحديث. أهل الأثر هم أهل السنة. أهل الأثر هم أهل السنة. سموا بأهل الأثر لأن عمدتهم في الدين المأثور من أدلة الكتاب والسنة وفهم الصحابة لهما ومن تبعهم بإحسان. وميت أهل الأثر وسباب مزيا وكتك ديني نيلة لنقلي وكتك دليل ذا قرآن نحديث نوفهم وما صحابة جنسي ولنفهم قرآن نحديث نوليو وفواتيا هاو قواما. وهو ليتوا أهل الأثر نهاوا أهل السنة نهاوا أهل السنة والجماعة نهاوا الفرقة النادية نهاوا الطائفة المنصورة نهاوا الغرباء السواد الأعظم. قل أني وكشف واتوا السنة هي لعلم قوة يواتوا بدعة وكشف واتوا السنة. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ما نضل ما تمسكنا بالأثر. علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا سمى جوا منبر ألا فهموني إن أصحاب الرأي أعداء السنة وتوبدع نمادوي والسنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها حديث ذي مشين كذيفان ومشين كذيفان حديث فأفتوا برأيهم وكفوتوا برأي زاو فظلوا وأظلوا وكفوتيانا كبوتزاوات ومشيدوا كيفاز حديث زمتون صلى الله عليه وسلم ونفوتوا كأمونياو ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي سيسي تنفوات حتوزوشي مامو ونتبع ولا نبتدي تنفوات حتوزوشي ما نظل ما تمسكنا من أثر. Hatutapotea muda wa kwamba tunashikamana na hadithi hatupotei. Wan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-din bir-ra'y la kana asfalu al-khuff awla bil-mashi min a'la. Ingekuwa dini ni kwa maoni ya watu, ingekuwa kupaka maji chini ya hofu ni aula kuliko kupaka maji juu. Al-mashi al-khuffain ni juu tu, juu ya hofu tu, basi mtu aenda swali. Sasa ingekuwa dini ina maoni ya watu, ingekuwa kupaka chini pia. Sababu ndio kuna kuchafuka, sio? Lakini dini haina maoni. Al-maswa al-khufain ni juu ya hofu tu, wafuta pasi, khalas. Dini haina maoni. Dini hii ni ittiba. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Sasa watu wa bid'a sivyo. Watu wa bid'a wao wanatia maoni yao katika dini. Mimi naonelea kwamba tufanye jambo kadha, watu wafanye wale mashehi wao ndio walivyo. Mimi naonelea hii burda isomwe hii. Mtu katunga mashairi yule Al-Busiri katunga mashairi yake, alafu mimi naona hii muisome hii. Ni sifa za mtume, ni ibada hii. Wanasoma mubtadi. Ni rai. Hakuna itiba, hakuna burda. Katika dini kuna burda. Najua asili ya burda, najua asili yake. Al-Busiri, Muhammad ibn Sa'id al-Busiri, Misri mmoja, na alikuwa ni malenga, si mwanachuoni, alikuwa ni mtu malenga, msanii. Alipata maradhi makali sana, dawa zote zikamalizika, kila akienda kwa matibabu hakuna, maradhi yanazidi. Sasa anasema siku moja alilala, akamuota mtume, mtume akamfunika ile burda yake. Burda mnajua hii nguo ya juu, hii nguo inayokuwa juu, mtume akamfunika yule albusiri. Usingizini ndoto, si yakadha, si macho. Asema mtume akamfunika ile burda yake. Alipoamka asubuhi mzima mzima anakwenda bio. Ni ndoto eh, na ni huu ni malenga eh, si kwamba ni mtu labda kana taqiya kana sunniya na salafia, la, ilikuwa ni mtungaji tu mashairi msanii, eti aliota anafunikwa burda na mtume, alipoamka tayari ni mzima, akatunga mashairi yale. Amin tadhakuri jirani bidhi salami, mpaka mwisho wake. Na mna abiyat shirkia, mna abiyat shirkia nyingi katika burda. Labda masufi wa huku hawasome hii burda, ndio wanasoma eh? Wako wanasoma, lakini kule Kenya kule nadhani na Tanga, Mombasa kule na Tanga ipo nadhani mpaka sasa burda inasomwa. Na mna abiyat shirkia nyingi maulama amezitoa katika hiyo burda. Moja katika abiyati hizo anasema al-Busiri, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi al-hadithi al-amili, ewe mtukufu wa viumbe. Yani katunga hizi abiyati kwa kumsifu mtume eh? Alimsifu mtume akafanya ghulu mpaka katia ushirikina. La tuturuni, mtume kakataze, la tuturuni kama atrati nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu, msipetuke mpaka katika kunisifu. Hawa wanafanya hivyo hivyo walivyokataza mtume. Kwa hiyo akamsifu mtume mpaka akapetuka, mpaka akatia beti za kishiriki, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka, ewe mtukufu wa viumbe sina mimi ninayemtegemea isipokuwa wewe. Hadha shirki wala la, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Aya ziko wazi, huwa sema mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi lhadithi lmaamini, yakitokea matukio yoyote ya hatari twakutegemea wewe mtume. Si ni mshirikina huo? Katika abiyat shirkia zilizomo katika burda, wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma lawhi wal qalami, wa inna min judika dunya wa dharrataha, katika ukarimu wako we mtume ni dunia na akhira, ni ukarimu wako. Wa min ulumika, na ni katika elimu zako, ilma lawhi wal qalami, we unajua ilmu lawhi, ilmu mahfudh na qalam, unajua we mtume. Si ni shirki? Nani anayejua ilmu lawhi mahfudh? Allah wahda, kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Kwa hiyo dini si maoni. Kwa hiyo hizi bid'a zote ni maoni yao, mubtadi'a, maoni yao tu. Tufanyeni hivi, wanafanya. Tutieni katika dini, wanafanya. Tuongezeni salatu ala nabii katika adhana, si wanafanya. Katika ikama tuongezeni salatu ala nabii, wanaongeza Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, Allahu akbar Allahu akbar. Shaka ni rai, maoni. Sasa dini ya Uislamu si hivyo, ibada zote ni tauqifia, zimewekwa. Hatuna haki ya kuongeza ongeza kitu katika ibada. Tayyib, wa alamatu ahli bid'a alwaqi'atu fi ahli al-athar, alama za watu wa bid'a ni kuwakashifu watu wa sunna, watu wa hadithi, ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hiyo mtu ukimwona anamkashifu mwana wa chuoni yoyote wa sunna, hiyo ni alama kubwa ya watu wa bid'a. Mtu yoyote ukimwona anamkashifu yoyote katika watu wa sunna, hiyo ni alama ya watu wa bid'a. Kwa ni mubtadi. Yaqulu عبد الرحمن بن مهدي عزما قتيبة بن سعيد يقول إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. وكمونا متو أنا مبين أحمد بن حنبل رحمه الله جوا كما هو متو سنة متو سنة نجماعة كما مبين أحمد بن حنبل. كان الفلاس يقول إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل fa'lam annahu mubtadi'un dhal. Ukimwona mtu anamkashifu Ahmad ibn Hanbal, jua kwamba huyo ni mzushi mpotevu, anamkashifu imamu ahli sunna. وعن محمد بن هارون المخرمي قال يقول إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذب يضع الحديث وإنما يبغضه لما يبين أمر الكذاب. وكمونا أنتو أنا مكشف يحيى بن معين موجة كتك علماء الجرح والتعديل يوقب أمتوون مروغو أنا ويك حديث. Na kwa nini anamchukia? Kwa sababu anabainisha mambo ya hao warongo. Ndio maana anamchukia Yahya ibn Ma'in. Wa hakadha. Kwa hiyo ukimwona mtu anamkashifu mwana wa chuoni yoyote katika wana wa chuoni wa sunna, jua kwamba huyo ni mzushi. Alamatu ahli bid'ah alwaqi'atu fi ahli athar. Yakulu lakini idha ulima ar-rajul أنه من أهل السنة فإنه لا يعد من أهل البدع بمجرد رده على صاحب السنة بل ولا في طعنه عليه لأنه قد يكون رد عليه في مسائل علمية قصد بيان ما رجحه هو خلافا لمخالفه. توانغاليني بزوري أنا سيما لكن يكمجو أنت نكتك أهل السنة فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَ بِمُجَرَّدِ رَدِّهِ عَلَى صَاحِبِ سُنَّةِ. Mtu wa sunna lakini kamrudi kamfanyia raddi mmoja katika watu wa sunna, hapa hata isabiwa kwamba huyu ni mubtadi. Tumesema kashfa, kama atakashifu kashfa za dhahir, hapa ndio hii ni alama ya watu wa bid'a. Lakini ni raddi, mtu wa sunna amemrudi mtu wa sunna mwenzake, hii haitu kwamba huyu ni mubtadi. Tumefahamu? Bal li'annahu qad yakunu radda alayhi fi masail ilmiya qasada bayana ma rajjahu huwa. Sababu pengine amemrudi katika masala ya kiilmu, anakusudia kuweka wazi ile kauli aliyoitilia nguvu yeye khilafan li mukhalifihi. Idhan fayundharu hinaini fi dalili kulli minhuma. Kwa hiyo hapo pataangaliwa dalili ya kila mmoja katika wao. Thumma yurajjahu al-haqqu alladhi yuqawwihi ad-dalil. Kisha itatiliwa nguvu hiyo haki iliyotiliwa nguvu na hiyo dalili. Sawa? Kwa hiyo mtu wa sunna akimrudi mtu wa sunna mwenzake, haambiwi kwamba huyu ni mubtadi bi mujarradi ar-raddi. Sawa? Qala Abu Hatim وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية. علامة يا ونافق نكويتكوا أهل السنة حشوية. حشوية هين مانا كبوة سانا بل بعض العلماء ونفسيري وانبا هوانا مامو يكي أكيلي وتوى السنة هوانا مسالة يكي أكيلي. Wao wanategemea dalili nususi za Qur'an na Sunna. Ndio maana hashwiya baadhi ya maulama walivyofasiri kwamba hawa zanadika wanawaita al-sunna hashwiya, yuriduna ibtala al-athar, wanakusudia kubatilisha hizi athar, nukuu hizi za Qur'ani na hadithi. Kwa hashwiya ni kwamba hawabunu mambo kiakili, ndio maana hashwiya. ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية يقول ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان. ابن القيم رحمه الله ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي نكت كمام يجاب يكشنغازا كثمقاه وعنبيا ونكفوة وحي wenye kufuata wahi wa hadithi na Qur'an. Ajabu kwamba wanaoita hashwiya wanakusudia hashwan fil wujudi wa fadlan fi ummati al-insani wal haqq anna ahla al-athari hum ahlul haqq wa tu hadithi ji wa tu haqqi فكم من آية تأمر المسلمين بالرجوع إلى الكتاب والسنة. آية ngapi zawaamrisha waislamu warejee kwenye Qur'ani na hadithi, waache kutie akili zao. Sasa wao ile kwamba watu hawatii akili zao katika dini ndio wanaoita hashwiya. Wazi. Wa alamatu jahmiya tasmiyatuhum ahla sunna mushabbiha. Wa alamatu jahmiya tasmiyatuhum ahla sunna mushabbiha. Alama ya jahmiya ni kuwaita ahlus sunna mushabbiha. Hii ni alama kubwa ya wajahmia. Wanaita ahlus sunna kwamba ni mushabbiha, yani wenye kumfananisha Allah na viumbe vyake. Ahlus sunna hawamfananishi Allah na viumbe vyake. Ahlus sunna wanathibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyothibitisha yeye mwenyewe na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake. Sasa hii sio tashbih. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ahlus sunna wanaitakili kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullah al-Muttalibi, anasema nasifu wala nushabbi wa nuthbitu wala nujassim wa na'rifu wala nukayyifu. Al-Imam Shafi'i al-Muttalibi rahimahullah anasema nasifu, sisi tunamsifu Allah, wala nushabbihu, hatumfananishi na kitu chochote. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nasifu wala nushabbihu wa nuthbitu wala nujassimu. Tunathibitisha sifa za Allah, hatumfanyii kile ile Allah, tunathibitisha vile vile alivyosema Allah, yadullahi fawqa aydihi, tunathibitisha sifa ya mkono. Wa qalat al-yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Tunathibitisha hivyo, la nujassim. Tunasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mikono lakini haikufanana na kiumbe chochote. Nuthbitu wala nujassimu wa na'rifu wala nukayif. Tunajua maana ya sifa hizi, tunajua lakini hatufanyi namna yake. Tunajua sifa tulistiwa lakini hatusemi kwamba istawa kadha kwa namna kadha. Kwa hiyo hii ni alama ya jahmia kuwaita ahlu sunna kwamba ni mushabbiha, wala tashbiha li ahli sunna. Ahlu sunna hawamfananishi Allah na kiumbe chochote. Wa alamatu al-qadariyya tasmiyatuhum ahla sunna mujbira. Alama ya qadariyya ni kuwaita ahlu sunna kwamba ni mujbira. Tumeelezea hapa qadariyya ni wapi? Tumeelezea hapa qadariyya ni kina nani? Kuna mtu anayekumbuka? Walopinga qadar, nufatul qadar. Kwa nufatul qadar wanasema ahlus sunna ni mujbira, yani wanaitakidi kwamba amali zote mtu anafanyishwa kwa nguvu. Tukaelezea kauli Ibn Umar radiyallahu anhuma kwamba tabarra'a min haula'i al-qadariyya hatta yu'minu bil qadar, mpaka waamini qadar. Wa alamatu al-murji'a tasmiyatuhum ahla as-sunna mukhalifa wa nuqsaniyya. Alama ya murji'a ni kuwaita ahlus sunna kwamba ni mukhalifa na nuqsaniyya. Haya majina mengine ni majina ya kashfa tu, hayana maana yoyote. Ahlus sunna wamekhalifu nini katika Qur'ani na hadithi? Sasa ni nafsi ya kashfa tu, ni nafsi ya maneno machafu tu na majina machafu, lakini haina maana yoyote mukhalifa. Idan alama ya murji'a ni kuwaita ahlus sunna mukhalifa na nuksaniya. Asema usharih, pengine nuksaniya ni kwamba ahlus sunna wanaitakidi kwamba al-imanu yazidu wa yanqusu, imani inazidi na inapungua, ndio maana wanaita nuksaniya. Wazi. Wa alamatu rafida tasmiyatuhum ahla sunna nasiba. Alama ya rafida mashia hawa alayhim la'inullah wanawaita Ahlusunna ni nasiba, yani wenye uadui kwa masahaba. Shona ni mujarradi ya kujisemea tu, wazimu wazimwa. Haya na maana yote, nani katika Ahlusunna amewafanyia uadui Ahlul Bait? Nani? Sasa hawa ni nafsi ya basi kuita majina tu na kutupa majina kwa sababu ya maneno yao machafu na itikadi zao chafu. Kwa hiyo alama ya Rafidha tasmiyatuhum ahla sunna nasiba, wanaoita ahlu sunna ni nasiba, yani wanauadui na ahlul bait. Na yote haya ni urongo, yote haya ni urongo. Yakul ahlu sunna wal jamaa humu alladhina yuhibbuna sunna wa yahtaduna biha ويتبعونها أما الذي يقال له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لعل وربما ويأخذ بشيء من فلسفته الخاصة وبشيء من علم الكلام وبشيء من عادات قومه ويذهب بك مذاهب شتى فإنه يبعد عن هدي السلف الصالح بقدر أخذه بغير الآثار. وهاني مجينة wanaowatupia Ahlu Sunna kwa uadui wao tu kwa Ahlu Sunna wal Jamaa, lakini hayana maana yoyote. Qala wa amma qawluhu wa alamatu al-jahmiyya tasmiyatuhum ahla sunna mushabbiha, ndio hiyo ndio hapo sipo. Qala wala yalhaqu ahla sunna illa ismun wahidun, haliwapati Ahlu Sunna isipokuwa jina moja tu. Wala yalhaqu ahla sunna illa ismun wahidun, haliwapati Ahlu Sunna isipokuwa jina moja tu. Wayastahilu an tajma'ahum hadhihi alasma, ni muhali kuwakusanya Ahlu Sunna majina haya walioyataja hawa, hashwiya, mushabbiha, nasiba, mustahil. Ahlu Sunna hawana lolote katika majina haya. إذن هذا شأن البدع والكفر, هي ديو جامو نحالي واتو بدع نواتو كفير كويت أهل السنة مجينة هايا بالي بالي مجاف أمبال أهل السنة براء من هذه الأسماء. قال أبو محمد ديو أبو, وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع. سمع أبو محمد نممسكي بابا يام نا أبو زرع ونمرشا وغور واتو وليقيد نواتو وبدع, ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. نانا لتليا مكازو جموهيلي مكازو مكوزان watu kuangura watu waliopinda na watu wa bid'a. Wayunkirani wada al-kutubi bi ra'yin fi ghairi athar, na wanakataza kutunga vitabu kwa ra'yi bila ya athar min al-Qur'ani wa sunna, bila ya nukuu kutokana na Qur'ani na sunna, wanakataza jambo hilo. Qala Abu Muhammad wa sami'tu abi wa aba zur'a ya'murani bi hijrani ahli az-zayg wal bid'a, nimemsikia baba yangu na Abu Zur'a wanaamrisha kugura hawa watu waliopinda na watu wa bid'a. Wa yughlidhani fi dhalika ashadda at-taghlid, walilisilia mkazo jambo hilo mkazo mkubwa. Wa yumkirani wada al-kutubi bi ra'yi fi ghairi athar, wanakataza kuweka vitabu kutunga vitabu bi ra'yi kwa maoni bila ya nukuu hizi za Qur'ani na sunna. كان في السلف الصالح شدة معروفة على أهل البدع, السلف الصالح ولكون الشدة إنه جلكان قهاء واتوا بدع مكازو بكوة وقوة كمالي ها واتوا بدع نقوة تيغا, لأن إحداث البدع شر ما يفرق شر ما يفرق أهل الدين, لأن إحداث البدع شر ما يفرق أهل الدين. Sababu kuzusha bid'a ndio shari inayofarikisha watu wa Uislamu, bid'a ndio zinazofarikisha Waislamu. Kwa hiyo as-salafu salih walikuwa wakiwatenga hawa watu wa bid'a. Bal huwa sababu mubashir li taghyiri dini nafsihi. Bali uzushi huu ndio sababu ina ya kubadilisha dini hii, inobadilisha, inoleta mabadiliko makubwa katika dini hii. Walidhalik iktafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bitahdhiri minha fi hadith al-ibad as-sabiq. Ndio mtume mtoshelezeka kutahadharisha na mambo ya uzushi, sababu ndio inoonesha, inoleta mfarakano katika dini haya mambo ya uzushi. Kwa as-salaf walikuwa wakiwatenga hawa watu wa bid'a. ولذلك امر الله بالتبرؤ منهم فقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وليفرقش دينهم وكانوا مكوني مكوني ووسيوجالي جambo lao la kuadhibiwa liko kwa Allah kisha atawafahamisha yale waliokuwa wakiyafanya. Da'watu al-sunnah wal-jamaa ni kuleta umoja kwa Waislamu, watu wa umoja katika aqida, katika manhaj, katika kila kitu. Sasa hawa watu wa bid'a ndio wanaoleta furqa, si al-sunnah wanaoleta furqa. Hebu waelezeni vizuri hawa awamu, waelezeni vizuri kwamba al-sunnah wal-jamaa hawaleti furqa. Al-sunnah wal-jamaa wanalingania umoja, Waislamu wote wawe pamoja katika aqida hii ya mtume na manhaji yake na nini. Lakini hawa watu wa bid'a ndio wanaoleta mtafaruku katika umma. Kwa hiyo as-salafu salih walikuwa wakijilia mkazo jambo hili la kuwatenga hawa watu wa bid'a. يقول فيجب ان يهجر اهل البدع كلزما كتهوا ها watu wa bid'a لانهم يبتدعون كما يهجرون صيانه للدين كما inavyotakiwa watengwe kwa ajili ya kuhifadhi dini. لانهم لو لم يهجروا لازدادوا في غيهم ولم يحسوا بخطئهم. Wasipotengwa hawa watazidi katika upotevu wao na hawatahisi yale makosa yao. Alafu wasipotengwa tadhabu maalimu din, alama za dini zinafutika. Watandaris fa idha sukita an ahli albid'a wa khulitu lam ya'rif talibul haqq sahib as-sunna min sahib albid'a. Wakinyamaziwa watu wa bid'a na wakichanganywa na watu, mwenye kutaka haki asingejua mtu wa sunna ni yupi na mtu wa bid'a ni yupi. Kama ingekuwa tuchanganyikana nao hapo wasingejulikana. Wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin. Kwa lazima wataje wajulikane, watengwe wajulikane. Lakini sasa sisi tumeingia uoga mkubwa sana. Sisi wengine tuna uoga mkubwa sana wa kuwataja hawa. Tunaogopa. Tuogopa nini? Eh? Tuogopa nini? Linalotokea nishapangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuogopa nini kuwataja? Kwa hiyo mtu ikibidi atajwe, atajwe, tusiogope. Lakini sisi tuna uoga mkubwa sana. Lakini wasipotajwa, ndio maana kule tumewataja. Si nimesema jana juzi, nimesema hapa, kuna mmoja alikuwa akitembea misikiti, mimi ni salafi, mimi kumbe ni mimi hizbi kubwa linatembea misikitini na kufanya talbis kwamba eti yeye ni salafi. Tulipomtaja tu akazimika. Naam, ni dawa kubwa. Tulipomtaja na kumbainisha kwamba huyu si salafi, moja kwa moja kimya, hakutembea misikitini na kujigamba. Wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin. Kwa wanapotajwa hawa ndio wanapozimika, lakini wakiachwa wanaendelea na upotevu wao na kupoteza watu. Wakana ibn Sirin yakhafu ala nafsihi min mukhalatati ahli bid'ah an ta'liqa shay'un min bidaihim biqalbihi. Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, alikuwa akiogopea nafsi yake kuchanganyikana na watu wa bid'a, kisije kikaganda kitu katika bid'a zao ndani ya moyo wake, ili kuchanganyikana nao mbaya sana. Ile kinaweza kikaingia kitu katika moyo wake ukashindwa kukitoa, moyo wako ukashindwa kukitoa, hawa watu wa bid'a. Wa yaqul alqulubu dha'ifa washubahu khattafa, nyoyo ni dhaifu na zile shubha ni khattafa, zinampora mtu. Kuna hatari mtu kuchanganyikana na watu wa bid'a. Haki, kuna watu wengine vijana wa sunna, ah, mimi ninakusikia maana yake yule anajua sana nahwu, yule ni mtu wa bid'a lakini nahwu anajua sana. Kwani katika watu wa sunna hakuna anayejua nahwu? Wapo. Kwa nini wasema yule ni mtu wa nahwu, yule ni mtu wa bid'a lakini ninasoma nahwu? Hakuna cha kusoma nahwu wala Qur'an. Hata kama ana sauti nzuri sana kama Al-Manshawi, usiende. Nenda kwa Ahlus Sunna, si wako makuraa wetu hapa. Inna hadha al-ilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinahu, ilmu hii ni dini, angalieni wale ambao mnachukua dini yenu. Kwa usione kwamba atakufundisha nahwu alafu mtakwisha, atatia shubaha zake pale pale kwenye nahwu, pale pale kwenye nahwu pale atatia shubaha zake, zikugande wewe kwenye moyo wako usiwezi kuzitoa. Ni hatari kuwafuata watu wa bid'a. Huyu Ibn Sirin alikuwa akiogopa. Kuna mtu anemshinda katika sisi, kuna mtu anemshinda huyo kwa imani na usalafu? Hakuna. Sasa huyu alikuwa akiogopa kuchanganyikana na watu wa bid'a, asije akapata shubha ikaganda katika moyo wake. Je, sisi la tujalisu ahla albid'a, msikae na watu wa bid'a, wala tujadilu, wala msifanye nao mjadala pia, waacheni tu, waombeeni tu dua Allah waongoze. Lakini yule mtu ambaye anataka haki, anataka haki, anakusudia kutaka haki katika watu wa bid'a, huyo anafanyiwa mjadala. Kama anataka haki hataki kushindana, yeye anataka haki, anataka ajue haki, huyo anafanyiwa mjadala. Lakini kukaa nao watu wa bid'a ni jambo la hatari, ndugu zangu Waislamu. Sote tunatahadharishana kwa tahadhiri ya hii ya Ibn Sirin. طيب ويغلظان في ذلك شد التغليظ وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين. Pia walikuwa wanakataza kukaa na watu hawa falsafa, na pia kuangalia vitabu vya hawa mutakallimin, hawa watu wa aqida chafu. Wayakulani la yuflihu sahibu kalamin abada, hafaulu mwenye kalamu, mwenye ilmu al-kalam, ilmu ya falsafa, hafaulu milele. Qala Abu Muhammad ibn Abi Hatim wa bihi aqulu ana, anasema Abu Muhammad ibn Abi Hatim, na kwa maneno haya mimi nasema. Waqala Abu Ali ibn Qubaysh al-Mukri wa bihi aqulu. Qala Shaykhuna ibn al-Mudhaffar wa bihi aqulu. Waqala Shaykhuna yani al-Musannif wa bihi aqulu. Na kwa maneno hayo pia nasema, waffaqana Allahu wa iyyakum wa kulla mu'minin lima yuhibbu wa yarda min al-qawli wal 'amal, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu a'lam. يقول ما الفرق بين المنافق والزنادقة؟ نيني فرق بين منافق والزنادقة؟ هي معنى ظاهر نكوبني ونافق فيها. معنى ظاهر يا زنادقة نكوبني ونافق. ها؟ جو معنى ظاهر يا زنادقة. ويوم نافق نزنديق نساو ساو. والله أعلم. جي يفاق ورؤوس مشيا waje waswali katika misikiti yetu? Haifai. Kama wajua huyu ni Shia, wamwambia, lillati hiya ahsan billati hiya aqwa. E bwana, katafute msikiti wa kishia hapa usiingie. Kama wamjua kama wamjua huyu ni shii usimruhusu. Naam.